این در کاسی که می دفعه خوره میشه بازه وی چرپین از این دفعه مسلمان ها میخوره از برای خدا دیگر. حال یعنی دین همی هست دیگر. تو اوی چرک دست دفعه مسلمان ها میخوری و خودت با ظالم هم میگی، خودت مرشد هم میگی، تو نباید چون این کاری باید بکنی. تو از پیغمبر خدا علیه السلام کده بسیار کوچکتر هستی، خود با او مواجه نکو. این کارهای هست عجیب است، این کارهای بسیار ناروا است. یکی از دیگر میاد تصویر خود اگر رو برویش تو بوسه مان باز پس بردش، اینه گفتن تبرکیش رو حجر الاسفر بود سرزدش از درش دیگه. این رقم کار نباید انسان بکند، اینی کلش بیدینی است که مردم از شریعت خدا عدول میکند و نمیفهمند که ما در کجا موقعیت ما است. راه چی است؟ فعن اقیم الصلاة، و این که برپا دارید نماز دار، میخوای خدا نجاتت بده؟ نماز زیاد بخوان و اتقو، در راه تقرب به سوی خداوند متعال از مخالفت شریعت پرهیز بکو. و هو الذی الیه تحشرون، با مود ذات عظیم چی میشی؟ حشر کرده میشی. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، الله آن ذات است که زمین و آسمان را به تدبیر محکم آفرید. و روزی که برش بوی شوق و سموت میشود، پس زنده تان میکند. قوله الحق، سخن او راست است. قوله الحق، سخن الله راست است. و له الملک، و مر او راست پادشاهی. یوم ينفخ في الصور، در روزی که دمیده شود در صور. عالم الغیب و الشهاده، داننده پنهان و آشکارت. و هو الحکیم الخبیر، و اوس با حکمت و آگاه به همه چیز. آن قرآن کریم برای ما شما سرگذشت حضرت ابراهیم خلیل را ایرا برای ما معرفی میکنه که ابراهیم خلیل بر ضد شرک چی کرد، مردم را چی گونه توجیه میداد، چی گونه مردم را به حقایق توحیدی آگاه میکرد. ببین تو خود در ملت ابراهیم هستی، بنان از ابراهیم یاد بگی و بر ضد شرک و خلافات مبارزه بکن. ایرا بعد میگوید و اذ قال ابراهیم لابیه، بیاد در اندامی که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام لابیه، برای پدرش آزر، آذر اتتخذ اصناما آلهه، آیا میگیری بتخارا آلهه تن معبود؟ اینی اراک، هر آن من میبینم ترا و قومک و قوم ترا فی ضلال مبین، در گمراهی روشن. این مرحله دومی حضرت ابراهیم علیه السلام است. یک مرحله دعوتی پیشتر را میگذارند، اما تو میگه یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یا ابتی، اتجانب برس میگه ای پدر جانم، چرا عبادت میکنی چیزی را که نمیشنود نمیبیند و نه از تو دفع میکند چیز را، چرا این کار میکنی؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، مطمئن از حل میای برش. این یک بخشی از دعوتش بود. او وقت برش نگفته که تو گمراه هستی، یک بار سرش غال مغال نکرده بود، یک بارت نگفته که خلطه شرک پشترش بود، یک طرف طرف سرش من داخل اکتداد و رادر آمد رو میکنه. ای تو نکرده بود، اول آگاهی برش میدهد، آگاهی برش میدهد. وقتی که ای پدر گوش خود کار کرد، آخر برش میکنه اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، تو را و قومت را در گمراهی روشن میبینم. بعد از حق برش گفت، ولو که خفه شود حق برش گفت. حضرت ابراهیم علیه السلام وقت بیاد داره هنگامی که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام لابیه، پدر خود را آذر آذر. مفسرین در زیر از چی جای نوشته میکنن، یک تعداد میگن که آذر کاکای حضرت ابراهیم خلیل بود و کسی بود که بت‌ها را تراش میکرد، بت‌ها را جور میکرد و به اصطلاح دکانداری بت داشت. بعض علما میگن نه، و نام اصلی پدر حضرت ابراهیم تارخ بود نه آذر. در تاریخ هم چنین نوشته است. بنان دو توجیه داریم، یکی که اگر پدر ابراهیم تارخ است پس لقبش است آذر است. دوم نقطه ای که ما نمیتونیم قرآن کریم را به تاریخ بدل بکنیم. قرآن کریمه که پدر حضرت ابراهیم آذر بود، بنان این دقیق تر است نسبت به اینکه تارخ بگم، بلکه میگن تارخ کی است؟ نامش است و لقبش آذر است. و اگر این را بگم که نه، این کاکایش است و در زبان عرب در قوم تو میشه که هرگاه پدر نباشد کاکا هم جای پدر را میگیرد و این کلمه پدر سر رو هم اطلاق میشود، ولی حق امیسته که دیر مراجعه بکنیم که صریح قرآن کریم نباید ترک کرده شود. صریح قرآن نباید ترک کرده شود. از خاطر والله اعلم اتو گفته میتونم که این لقبش است. اتتخذ اصناما آلهه آیا میگیری بتخار آلهه تن معبود؟ اینی هر این من اراک میبینم ترا و قوم ترا فی ضلال مبین در گمراهی روشن و کذالک و همچنین نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض نمودیم برای ابراهیم علیه السلام ملکوت السماوات عجایبات آسمان ها والارض زمین را ولیکون من الموقنین تا شود از جمله یقین کنندگان. کما این ببینید که به تشبیه می آید کما ارینا ابراهیم قبح ما کان علیه قومه من عبادت الاسنام کذالک نوری طوری که به حضرت ابراهیم علیه السلام بدی به آنچه که پدرانشان برو عبادت می کردن نشانش دادیم و تعلیمش کردیم همچنان برش نمایان ساختیم عجائب ملکوت آسمان ها و زمین را. یا همچنانچه که از شرک چنانچه که دلائل برای رد شرک برای حضرت ابراهیم علیه السلام دادیم همین رقم برشان نمودیم ملکوت آسمان ها و زمین را عجایبات آسمان ها و زمین را برش دادیم ولیکون من الموقنین تا شود از جمله یقین آورندگان از جمله یقین کنندگان شود. یقین علم است که بدلیل حاصل می شود. ببین اول این یقین میگن یک چیز رو ببینی باز تجربهش بکنی به اساس تجربه چی شد بر تو علم پیدا شد این علم یقین میگوید. الله جل جلاله میگه ما برای حضرت ابراهیم علیه السلام برای رد شرک عجایب آسمان ها و زمین را نشان دادیم ولی یکون من الموقنین تا شود جمله یقین کنندگان. مسائل در دین است یقیناً که انسان به الله ملتفت شد چیزای عجیبی را می‌بیند و این به معنای عظیم نیست که با الله شریک شود به این معنا نه، ولی حکمت در این است که هر قدر انسان به الله نزدیک می شود با امو اندازه عجایبات را می‌بیند. یکی از روزها و یکی از شیوخ بزرگوار کسی شادی را آورده بود بعد از او باز برساتری کرد پیشش باز برز گفت که ساعت تیر شد باز او برز گفت که بیاد پیش میگرد یا نزدیکش کرد باز همین سرش از زیر چپنش داد در زیر چپنش داد یک بار در چاک میرود دیگر که یک جای میرود مردم سر پاشا اختلاف داره این را که میبینن گفت اینی از اختلاف خلاص نه از قوم تو نه از قوم ما اینی نفر لیمان پاشای ما شما بس اینی نفر پاشا میشود زندگی است آرگاه بارگاه است و 18 سال تیر میکنه. یکی از روزها میره که من میخوام شکار بکنم در شکار که میرود کدام چیزی را میزند بازور تک مابین سنگ آمد راه بعد از دم دمش که میده که کشش میکنه سرش از چپن بیرون رو میده که همه حالت هست غال مغال میکنه که تو چرای تو کردی سر ما گفت که یک ساتری رو تو بر ما نشان دادی یک ساتری رو ما بعد نشان دادم بس گفت ما خلاص شد. انسان ها که یک بار به الله نزدیک شون عجایباتی رو میبینه قسم با خداست که دنیا هیچ ارزشی باز ندارد. بسیار عجیب است صرف رابطه انسان با الله بوده باشد. از این خاطر است که انسان که از خدا دور می شود به مخلوق خدا باشی می شود متکی می شود. انسان که با الله بوده باشد مخلوق خدا برش کوچک می شود و مخلوق خدا بازر خدمت از او می شود. ای زمین تو در خدمت کسی بوده باش که خدمت مرا می کند. خدمت خدا را که بکنیم و دین خدا را سر خود بیاریم بس همه چیز در اختیارت است. الله برای حضرت ابراهیم ملکوت عجایب آسمان ها و زمین را بر نشان داد چون اوجا خوب عجایب گرفته بود ولی از او طریق استدلال می گیرد. فلما جن علیه اللیل چون تاریک بیفکن بر وی اللیل شب رآ کوکبان دید ستارگان را دید ستارگان رو که عبادت میکنن مردم. مردم اصلا ساده است نگه شب به اصلا چار رست عبادت شروع کرده که به ستارگان هستن. شام که میشه همین ستاره شام هم زحل یا مشتری به مردم عبادت میکردن، زهره را عبادت میکردن، ولی هم زهره به نام زهروی، ولی هم یک داد مردم عبادتش میکند. رعا کوکبن، دید به هنگام شب که عبادت ستارگان شروع هست، رفت ما بین همه مردمی که عبادت میکند و برشمیه که احاضا ربی، بعد استفهام امیز خدای من، شما که عبادت میکنین و برما میگین بیان از پدرهایت یاد بگی مخالفت نکن. قال گفت هادا ربی، این استفهام انکاری یا هادا ربی بزعمکم، یعنی خدای ما به گمان شما امی هستم. کل اگه گفت آسیب آسیب اینه خدا آسیب عبادتش بکن، بچه میتا دختر میتا این کار میکنه این کار میکنه، کل گفار دیگه فلسفهش گفت. شد شد شد شد شد برش دیگه چیز نگفت. فلما افلا، چون غائب گردید، فلما افلا و چون غائب شد، قال گفت لا احب الافلین، دوست ندارم غائب شوندگان را، آنچه که غائب میشه و گم میشه او را دوست ندارم. بنابراین خودش خدا نیست، خدا خب باید همیشه مراقب ما باشد. آلی این ستاره خب گم شد، وقتی گم شد چگونه ما را در روز که نگاه میکند، در روز ما را که نگاه میکند. لا احب الافلین، دوست ندارم غائب شوندگان را. خب گم شد، وقتی گم شد چگونه ما را در روز که نگاه میکند، در روز ما را که نگاه میکند. لا احب الافلین، دوست ندارم غائب شوندگان را. فلما را القمر، در پسان که ستاره خیلی زیاد شد، ستاره دیگه آخر آدم گم هم میشه، شام خود اول چون کم کم است آدم دیدن میتونه، یکان بار که زیاد شد بار گم میشه دیگه، با تعداد آلهه زیاد میشه دیگه. فلما را القمر، دید مردم که به طرف مهتاب پرستی شروع کرده، مهتاب عبادت میکنه دیگه، با او دیگه نظر و نیاز پیش کرده، بازغن در حال طلوع قال گفت هذا ربی بزعمکم، یعنی خدای ما به گمان شما امی است، معبود ما به گمان شما امی است، یا هذا ربی امی خدا هست. ببین با تعجب بر سعی میکنه مردم با آسد امی هست دیگه، با دلائل پیش میکنه دیگه امی هست. فلما افل، انتظار برش کشید، فلما افل، فچون افول کرد و غائب شد، قال گفت لئن لم یهدینی ربی، اگر هدایت نکند مرا ربی پروردگار من، لأکونن من القوم الضالین، البته خامخا می باشم از گروه گمراهان، از گروه گمراهان می باشم. الله اگر مرا هدایت نکنه، این مهتاب مرا هدایت کرده نمیتونه، بنا جمله گمراهان می باشم. این مطلب برای چی گفت؟ برای مشرکین گفت که او مردم، هدایت از جانب خدا هست، هدایت توسط افتاب و مهتاب گرفته نمی شود. فلما را الشمس، ای شب را خود سپری کرد و مردم گفت که این غلط است، اگر الله ما را هدایت نکند از جمله گمراهان، یعنی شما گمراه هستید که به غیر خدا التجا کردید. فلما را الشمس، بعد چون دید آفتاب را، بازغتن در حال طلوع، بازغتن روشن، قال گفت هادا ربی، ایس خدای من، هادا اکبر، ای بسیار بزرگ است. مردم روز زیاد میشه، در شب و یک تعداد تنبل میباشن، این قضیات جمع نمیشه، چون افتا و برامرگی بود کلگی سب دیگه عبادت شروع، هر کس که به وظیفه میره یک بار به او سجده میکنه و به طرف حاجات خودم که میره به اوجا میرود. فلما را الشمس بازغتن، و چون دید آفتاب را بازغتن در حال طلوع و روشن، قال گفت هادا ربی، ایست پروردگار من، به زعم کن و گمان شما، یا هادا ربی، ولی امیر خدا است، هادا اکبر، ای بزرگتر است از همه کواکب، ای بزرگتر است، هر خدا دیگه شور برش دار. فلما افلت، و چون افول کرد غروب کرد، قال گفت یا قوم ای قوم من اینی بری اون هر آنما بیزار استم مما تشرکون از آنچه که شریک مقرر میکنی با الله آنچه که با الله شریک مقرر میکنی از من بیزار استم اینی وجهت وجهیه هر آنه بدرستی که متوجه گردانیدم وجهیه روی خود را للذی فطر السماوات والارض حنیفا بسوی ذاتی که بیافرید آسمان ها و زمین را حنیفا در حالی که تابعدار حق استم و ما انا من المشرکین و نیستم من از شریک آورندگان من شریک آورندگان نیستم اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات را آوردم متوجه کردندم روی خود را به ذات عظیمی که آفریدگار آسمان ها و زمین است حنیفا تابعدار حق استم و ما انا من المشرکین نیستم از جمله شریک آورندگان. تعداد صوفی صاحبای ما که هست اگر فکرتان باشه به نماز که استفاده می شود پس میگه اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض پیش از اینکه نیت بکنه اگر یادتان باشه بعد از باز الله اکبر میگه یک غلط است. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سبحانک اللهم و بحمدک هم آمده و ای هم آمده یعنی به این من وقتی که ما گفتیم الله اکبر اگر اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض را بخوانیم هم درست است به عوض سبحانک اللهم و اگر سبحانک اللهم هم بخوانیم درست است. پیش از الله اکبر اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض بدعت است و ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا چنین کاری نکرده. پس راست نه چیست یا سبحانک اللهم بخوان و یا ای را بخوان زیرا پیامبر خدا چنین کاری کرده. خب پیش از الله اکبر چنین کاری صورت نگرفته. شما میتونید به هدایه هم مراجعه بکن در اوجا هم این توضیح هست. و حاجه قومه و جدال کردن با او قوم او قوم او با او جدال کردن زیرا خود رد کرد ستاره ها را رد کرد مهتاب رد کرد آفتاب رد کرد غیر خدا را رد کرد مردم چپ ششتن نه نه و حاجه و قومه جدال کردن با او قوم او قوم او قال مقا کرد جدال داری چی بود؟ پدرهای ما سب امی رقم کار کردن دیگه خود دیگه دلیل نبود پدرهای ما این تو کار کردن ولی تو چی کار هستی که رو تغییر میدی؟ قال گفت اتو حاجونی فی الله آیا جدال میکنید با من؟ فی الله در باب خدا و قد هدانی و تحقیق هدایت کرده مرا الله و قد هدان الله مرا هدایت کرده در باب خدا شما با ما گفتگو میکنید؟ یعنی دیگر در کجاست؟ الله به حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین تعلیم داده بود. مستقیم داتگان تقدیم میکنند اگر حق عبادت مخلوق خدا داشت ابراهیم علیه السلام ملکوت شدید او از شما کده پیشتر به طرف آفتاب و مهتاب و ستارگان میره چون او عملا این ملکوت عجایب را دیده تو خود را ندیدی. وقتی که او نمیکنه تو چرا میکنی؟ وقتی که او این کار را نمیکنه تو خود نباید بکنی. اتو حاجونی فی الله و قد هدان آیا جدال میکنید با ما؟ گفتگوی ناحق شروع میکنی با ما و حالا که الله مرا هدایت کرده است ولا اخاف ما تشرکون و نمیترسم از آنچه که شما شریک مقرر میکنی با الله الا ان یشاء ربی شیئا لیکن میترسم از آن که پروردگار من به من اراده بکند کدام مکروه را. الله که به من چیز اراده بکند او را از آلهه بتا و آفتا و مهتاب شما نمیبینم بلکه الله او را بر من مقرر کرده. وسع ربی کل شیء علما احاطه کرده پروردگار من همه چیز را از حیث علم همه چیز را تحت علم قرار داده و توضیحش کرده. افلا تتذکرون آیا پن نمیگیرید؟ باز مردم با الهه معبود های نارواشن چی کردن؟ او را هشدار میدهد صحیح شد هشدارشان میدهد. ما میگوان بار میبینیم که مردم ها اصلا میترسن صحیح ولی چطور شود دیگه صحیح اگر این زیارت همون تو تیر شد و از پیش افتفه دور نخوری موترت شفه میشود. اینی رقم گفه را دیگه جور میکنن دیگه. در یک کارتشار یک وقت میرفتم یک خانه بود دیر و بار دیگه در اوجا شروع شده خب من رفتم کتون چی گفت از اوجا در مابین اولیش یک دونه جوب از جوب میگه چی میگه اموره دیگه پایم کرده دیگه های سو و سیاه سرش بسته کرده مردم از دیگه اموره لمس میکنه سر جان خود میسه من دیگه از ساد شموج یک نفر بود برای گفتم این چی هست این تو هست گفتم خب یعنی چی گستاد امی زمین شور خورد ایتو یک شای برامد. باز تکه های سوز سیار مشون کالی هست یا نیست دیگه او را بسته کرده بودم در اونجا. ببینه از خدا انسان باید بترسد. این تغموغ و اوسو پرتنکی در دین جای ندارد. زی شد این در دین جای ندارد اسی جور کده رو ایستن دیگه. بعد از او باز مردان رو میترسانید. اگر شما ایجا آمدین و ایرا لمس نکنی و یا خیرات ندی باز گنانگار میشی. بس جای پیسه بود افتن مردان بیشار آمدین پیسه میدادن پیسه میدادن مفتی که در سایت دکانداری شروع بود. اینی رقم گفت هسته دیگه. الله هر مشرک مسلمان چی میکنه میترسانه. اگر اوجا رفتی بازین تو میشی. چیزایی بیقل آدم بین عجیب هست. در حیرات یک نگرات هست خوش غلطانی ولی اوجا که بری بر این تا کجا میری. انسانی که دیندار بود از الله حقه ترسه اوجا خدا پرسه هیچ گفتی نمیشه. بازین چی میکنه تو گنانگار هستی. او انسانی که بدبخت هست او که سوس دیندار او که باز شیطان رو لول بده باز میکنه این تو گفتی هست. اما تکا اگه ایلول خوردنی بود خوال اما و شخصیت های خوب و دیندارا را باید لول بوده چون شیطان سر روز دورش نمیکشد. او که لول نخواه او بد شد. او که لول میخوره او فاسق و شرابخور و بیدین و چرسی واسه خوب آدم شد. یک یکم گفه را به انسان میزند. از خدا انسان باید بترسد و بابا کیف اخاف ما اشرقتم چیزونه بترسم از آنچه که شریک مقرر میکنید و لا تخافون انکم و شما نمیترسید که انکم اشرکتم بالله از آنچه شریک خدا مقرر کرده چیزی را که ما لم ینزل به سلطانا که فرو نفرستاد بر آن کدام دلیل را. الله به او کدام دلیل را پیدا نکرده اصلا از جان خود تو ای چیزا را جور کردی. فأی الفریقین احق بالآمن پس کدام دو از این دو گروه پس کدام یکی از این دو گروه احق و بالامن سزاوار امن است. این کنتم تعلمون اگر شما علم دارید کدام گروه او گروهی که به یک الله التجا میکنه و او گروهی که به چندین خدایا ارتباط گرفته کدامش به امن بوده باشه. یک نفر قرآن علی با دلائل و دیگه خودم میاره پسانتر با ذکر میکنه که کدام برده یا کدام اسیر او در امنی که یک آقا داشته باشد و چندین آقاها داشته باشد. او کسی که چندین بادار داشته باشد مورد چندین اوامر قرار میگیرد. یک لحظه بیکار نخواهد بود. او انسانی که یک بادار داشته او بسیار در امن است. او انسانی که با یک اللهی که ثابت با یک اللهی که قادر و مسلط بر این نظام است با او توجه بکن او بسیار در امن است. فأي الفريقين احق بالامن پس کدام یکی از این دو گروه در امن و آسایش هستند. ان کنتم تعلمون اگر شما میدانید. الذين امنوا کسانی که یقین کردند و لم يلبسوا ایمانهم و خلط نکرده ایمان خود را بظلم و شرک. کدام یکی از دو گروه آنانی که خلط نکردند گرد نکردند ایمان خود را بظلم و شرک در پهلوی الله کسی دیگر را چخ نکرده اولئک لهم الامن. ما گفتم که در اینجا به معنای تقریب پیش می رود سوال میکنه جواب هم میدهد. اولئک لهم الامن انجما ایشان راست ایمنی و هم مهتدون و ایشان راه یافتگان. راه یافتگان همین مردم هستن که به الله شریک مقرر نمی کند. در اخیر میگه و تلک حجتنا آتیناها ای و این است حجت و دلیل ما آتیناها ابراهیم علی قومه که داده بودیم حضرت ابراهیم را در برابر کردارهای ناروای قومش. نرفع درجات بلند میکنیم مراتب کسی را که من نشاء که میخواهیم. نرفع درجات من نشاء بلند میکنیم مراتب کسی را که ما میخواهیم. این مراتب را الله بلند میکنه الله بلندش میکنه. این ربک حکیم بشک پروردگار تو با حکمت علیم دانا است. در مقابل از این داعیه رفعت منازل هم در دنیا تثبیت برش می شود و هم در آخرت برش تثبیت می شود. به اساس دعوت الهی الله جل جلاله نتایج مثبتی را در زندگی یک دعوتگر هم ایجاد می کند. بنان در مقابل عزیز زحمت هایی که ابراهیم کشید و وهبنا له بخشیدیم ابراهیم را اسحاق و یعقوب حضرت اسحاق علیه السلام و حضرت یعقوب علیه السلام

هدایت میکنه به آن هر که میخواد از بندگانش، ولو اشرکو و اینی مردمای با شخصیت با فضیلت، لو اشرکو اگر شریک مقرر میکردند لحبط عنهم ما کانوا یعملون، خامخا نابود خواهد شد عنهم از ایشان ما کانوا یعملون، آنچی که قبلا کرده بودند، همه خوبی که قبلا کرده بود الله کلش نابود میکرد. پس وقتی که این موضوع به اندازه سخت است که با پیغمبرایش میگد اگر اینها غلطی بکنن در باب توحید اعمال صالحشان از بین میبریم، پس ما تو خوب بسیار کوچک هستیم، ما تو خوب بسیار خرد هستیم. از این خاطر در این موضوع بسیار دقیق با جایی که مشایبه بود کناره بیرم، جایی که مشایبه بود کناره بیرم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب، این جماع آنانی هم که دادیم ایشان را کتاب و الحکم شریعت، کتاب برش دادیم که عقاید صحیح را بر تعلیم میدهد، و الحکم شریعت را برش دادیم که روابط خود را به او تنظیم بکند، و النبوه پیغمبری برش دادیم، پیغمبری با اونها، شریعت با اونها، کتاب مقدس خدا با اونها. و این یک فربه ها، پس اگر کافرشان با آیات قرآن، ها اولای ای کسایی که در گرداگرد تو از ای رسول خدا، و کلنا بها قوما، ما برگماشتیم بر ایمان اینها قوما، گروه دیگری را، لیسو بها بکافرین، که نیستن به این قرآن کافر، ما باز گروه دیگر را میاره. فا یک فربه ها اولا، اگر منکرشان به این قرآن و ای اصالیب صالح، ها اولا اهل مکه مکرمه، فقد وکلنا بها قوما، پس درستی که ما برگماشتیم برای ایمان به این کتاب عظیم قوما، گروهی که لیسو بها بکافرین، که نیستن به این کافر، به این باز کافر نمیشاد، گروه دیگر را برش میاره. اولئک الذین هدی الله، آن جماع آنان هستند که هدایت که به خداوند متعال ایشان را، فبی هداهم اقتده، پس با روش ایشان اقتدا بکو، فبی هداهم، پس با روش از این مردم اقتده، هدایت اقتدا بکو و پشت سرش برو. اینی تاریخ است که وارد ذکر شد. مشکل ما در کجاست؟ مشکل ما کسایی که هدایت پیدا کردن، ما تاریخ از اونا را نمیفهمیم. مشکل ما نیست. تاریخ پیغمبران را کسی بلد نیست. تاریخ حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مسلمانان ما نمی‌شناسند. این مشکل بزرگ است. دیگران خود چی میکنی که از پیغمبر خود بلد نیستیم؟ الله شاهد است که شما یک بار مرتفت شوید به این گفت بسیار دردآور است. اگر پرسان بکنیم که غزوه خود در کدام سال واقع شده بود، گنگ میشن یک تعدادی. اگر پرسان بکنیم شهدای احد کی بودن، گنگ میشن. اگر پرسان بکنیم که غزوه بدر کسایی که به دست راست بیرق داشتن کی بود، به دست چپ بیرق داشتن کی بود، اینی مردم بودن که باید پشت سرش اقتدا بکنیم. از اونها چیز یاد نداریم، آنان که با دروغ دروغ افاره بسیار یاد داریم، قصه های عجیب از بنای محمد حنفی نواشته کرده که انسان تعجب بکنه، بنام یوسف زلیخا کتابا را نواشته کرده که در اقا مزخرفاتی است که پیغمبر خدای حضرت یوسف از او بری است، اون هم نواشته کرده. بنام ما ضرورت داریم به اینکه قرآن حدیث را بخوانیم از اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، از پیغمبرای خدا صلی الله علیه و سلم، از اینا باید چی شد خبر شد. این میسی که اولئک الذین هدی الله، اینی مردم هستند که الله اونا را هدایت داده. فبی هداهم، پس بر روش ایشان اقتده چی بکن؟ اقتدا بکن، بر روش از اینها باید برید. هر کسی بگوید که کی از کی روش بر ما تعلیم میدهد، قل بگو لا اسألکم علیه اجرا، به تعلیم از این شخصیت ها، به تاریخ از این شخصیت ها از شما کدام پاداش نمیگیرم. تو باید وقت بدی، موضوع بسیار مهم است. تو باید وقت بدی که مسلمان ها دین خدا را بفهمند. اتو نمیشه که تو انتظار بکشی که میشه دیگر ها پیش تو باید یکان بار. تو برو، تو این زحمت را بکش. مسلمان های ما که جاهل هستیم، نمیفهمیم. هر کس که در کار دین کار میکرد شما تاییدش بکنید. هر کسی کرد. لطف خدا از یکی یک بخش میگیرد. یک نفر بخش دیگر را میگیرد، یک نفر یک بخش دیگر را. دشمنی نکو، تبلیغات بی جای نکو، تا

او را کی رای کرده؟ خب میگه که الله رای کرده. وقتی که الله رای امون خدا قرآنم رای کرده. تجعلونه قراطیسا، میگردن امی کتاب تورات را قراطیسا پاره پاره کنده کنده تبدونه ها، اظهارش میکنه او چیزی که به منفعت شما باشد و تخفون کثیرا، پت میکنه آن چیزی که بر ضرر شما باشد. وقتی که صفات پیامبر به او را باز پت میکنید، و علمتم ما مخته شدید ما لم تعلمو، آنچه که نمیدانستید شما ولا آباؤکم نه پدران شما. قل الله، بگو فرو فرستاده قرآن را الله، ثم درهم، باز بگذاده ایشان را فی خوضهم، در خرافاتشان یلعبون، تا بازی بکنن، در خرافاتشان بگذارن تا بازی بکنن. و هذا کتاب انزلناه، و این قرآن کتاب است که فرو فرستادیم آن را، مبارکان، با برکت. قرآن را فرو فرستن با برکت، با برکت بی که از قدر از تو بگیری خلاص نمی شود. این تو یک کتاب با برکت است. عقیده را ازی بگی، اخلاق ازی بگی، روابط اجتماعی تا ازی بگی، روابط سیاسی تا ازی بگی، اقتصاد تا ازی بگی، رفتن به سوی خدا ازی بگی، مزد آخرت تا ازی بگی، مزد دنیای تا ازی بگی. از خاطر کتاب بسیار با برکت است، مبارکون، کتاب بسیار با برکت، اختلاف کننده نیست، مصدق لذی بین یدیه، تصدیق میکند آنچه که پیش از جای بود، یعنی تنظر ام القرى و تا دست کسانی اهل مکه و من حولها و کسانی که جبادر به مکه هستند، تو قرآن اینها را باید بترسان. یالذین یؤمنون و تن تکن ایمان آیتن بالآخرت به آخرت یؤمنون به، خلق ایمان به قرآن دارد، آنانی که باخرت ایمان دارن به قرآن باید ایمان دارد، و هم علی صلاتهم یحافظون، و ایشان بر نمازهایشان محافظت میکنن. کسایی که با آخرت ایمان داره به قرآن باور داره، مراد به قرآن چی؟ به نظام قرآن باور داره، و به اساس از این نظام بر نمازهایشان مداومت میکنند. پس معنی چی شد؟ کسی که نماز نمیخواند در حقیقت به قرآن ایمان ندارد، و کسایی که به قرآن ایمان ندارد کافر هستند، مسلمان نیستند دیگر. و من اظلم، و کی ستمگارتر، ممن افترا علی الله، از کسی که بربست به الله کذبان دروغ را، از او انسان که ظالمتر کی گذید که به الله دروغ را بسته بکند. او قال، یا گفت، اوحی الی، وحی فرستاده شده به سوی من، ولم یوحى الیه شیء، حالا که وحی فرستاده نشده به سوی او چیزی. و من قال، و کی ظالمتر از او کسی که قال گفت، سأنزل مثل ما انزل الله، و کی ظالمتر از آن کسی که گفت سأنزلو، زود است که نازل گردانیم، مثل ما انزل الله، مانند آنچه که خدا نازل گردانیده. مسیلمه کذاب، او آمد و پیغمبر خدا یک خط نوشته کرد، گفت که تو خوب پیغمبر خدا هستی و من هم پیغمبر خدا هستم، بنابراین که ما جنجال نکن، اگر میکنی که تو ما میتونی صلح بکنی، به این عنوان که تا که تو زنده هستی، تا که تو زنده هستی خب پیغمبرم باش، هر کاری که میتونی بکن. خب این را به مردم رو که تو که مردی باز ما هستم پشت سر تو. پیغمبر خدا علیه السلام برش نوشته کرد که زمین و آسمان از آن خدا هست و بدبخت خدا، پشت سر من دیگه پیغمبری وجود ندارد و نمی آید. نظر ابن الحارث هم خیست گفت که قرآن محمد جور که ما هم مانند از این یاریم، رفت به طرف ایران قصه های این و آن به اصلاح 1000 شب آورد، این رقم قصه ها را داد بر مردم، تمام مروز قصه بود قصه بود. الله در اینها رد میکند، کس ظالم تر از کسی که به الله دروغ بسته بکند. و مردم چی بگوید؟ وحی الی و ما وحی میشد، حالا که وحی نشده برای از چیزی. و کس ستمگاتر از این انسانی که بگوید ما هم نزید است که بیاریم مانندگان چی که حضرت محمد علیه السلام آورده و قصه های شهنشاه های گذشته را بیان بکند. نتیجه چی می شود؟ ولو ترا و اگر ببینی از ظالمون چون ستمگار گاران بدکاران دی غمرات الموت در شدائد الموت و الملائکت و ملائکت باسی توی عیدی هم درات میکن دست های خود را قالی میگن

و مستودعا و ودیعت چند روزه. فمستقر مرفوع به ابتدا و خبرش منکم است و کما فمستقر منکم با شما را قرارگاهی است یک چند روز و مستودع و ودیعت هر چی که برات میگه یک چند روز بخششی است که برات داده میشه، اگر مالت است، اگر فرزندت است، اگر عقلت است، هر چیزی که است. قد فصلنا الآیات، به تحقیق تفصیلی بیان کردیم آیات خود را، لقومی یفقهون، گروهی که میسنجند، گروهی که میسنجند برشان تفصیلی بیان کردیم. و هو الذی، و الله آن ذات است که انزل من السماء ماء، نازل کرده از آسمان آب را، فاخرجنا به نبات کل شیء، پس بیرون آوردیم به سبب آن آب نبات کل شیء، نباتات از هر چیز، گیاه از هر چیز، فخرج نامین و پس بیرون کشیدیم از آن خضرن سبزه را، نخرج منه حبا متراکبا، بیرون می آریم از آن سبزه حبا دانه ها متراکبا، به یک دیگر پیوسته. ایتو به یک نقشه پیوسته عجیب است، یک گندم به کی منظم چنده شده، گل که خلاص می شود در آخر ببین که با چی منظم در ما بینشان جا گرفتن. الله نگه متراکبن، بهت یک نقشه منظم ما را میگذاریم که هیچ فابریکه او را تو گذاشته نمیتاند. و من النخل، و از خرما، من طلعها قنوان دانیه، از خرما، از شگفه های و خوشه های خمیره، قنوان دانیه خوشه های خمیده، با یک دیگر نزدیک اما تو پایین شده است، عویزان است، عجیب است. و جنات، و بیرون آوردیم باغهایی که من اعناب، از درختان انگور. درختان انگور ببین سبها رقم سوز و سرخ و عجیبه، کلان و بزرگ. و زیتون بیرون آوردیم توسط امی آب با قدرت خود، از زیتون زیتون را و رمان انار را، مشتبهن مانند یک دیگر و غیر متشابه، و نه مانند یک دیگر. ببینیم مشتبهن مانند یک دیگر است، نامش انگور شد، و غیر متشابه، ولی غیر متشابه در مزه، در مزه با تفاوت دارد. نامش انگور می ده ها رقم می خوری، نامش انار می ده ها رقم می خوری، زیتون ده ها رقم می گیری. ای کلش الله می که ای قدرت به شماست، و حالا که آب یک آب، زمین یک زمینه، این تغییر چه را میاد؟ الله می گیره با قدرت خود آورده. انظرو ببین الی ثمری، به میوه درختان، اذا اثمر چون بار آورد، و یعنی و من و بنگرید به پختگی او. یک بار ملتفت شو از ازم گل که شروع میکند آهسته آهسته آهسته تا به پختگی میرود، ایره کی میکند؟ الله عظیم میکند. انظر الی ثمری، ببین دمی وقت، ببین دمی و های درختان، اذا اثمر چون بار آورد، و یعنیه و بنگرید به پختگی او. ان فی ذلکم مسلما، در تغییر و در نظام، در آفرینش، ان فی ذلکم، در این مخلوقاتی که گرداگرد شما را گرفته است، لآیات دلائل روشن است، لقوم یؤمنون، به گروهی که ایمان میارن، با گروهی که ایمان میارن کفایتش میکنه که به مو الله التجا بکند. با وصف ازی هم و جعلوا لله شرکا، میکردن با خداوند مطال شریک را، شرکا الجن، شریک جنها را، و خلقهم، حالا که خدا آفرید جنها را، جن را با الله یک جا می کند، شیطان را با الله یک جا می، حالا که امو جنیا را الله آفریده. و خلقو له بنین، و تراشیدن برای او بنین فرزندان را. الله چی کرد؟ برای فرزند پسرها را تراش کردن، یکی را در بامیان جور کردن، یکی را در مصر جور کردن، در هر جا یکی خدا را تراش کردن جور کردن. میگه ای فرزند خدا هست، ای دوم خدا هست، سوم خدا هست. و خلقو له بنین، خودشان تراش کردن به الله پسران، و بنات دختران، به غیر علم بنادانی، بنادانی به الله نسبت ها دادن. سبحانه او، او پاک است از شرک، او پاک است از یکیش فریق داشته باشد. و تعالی بیساب بدن مرتبه هست، اما یصفون، از آن چی که ای بیقلا بیان میکند، اما یصفون، از آن چی که در راه دفتیش خدا بیان میکند، الله از او بلند مرتبه هست. بعد چرا بدی از سماوات، آفریدگار آسمان ها و الارض زمین است، انا یکون له ولد، چگونه باشد او را فرزند ولم تکن له صاحبه، حالا که نیست او را هیچ زن. در این مشرکین یکیش نگفته که خدا زن داره، ما میفهمیم مشرکین نگفته که خدا زن داره، خیلی را گفته که خدا دختر داره، ایرا گفته که خدا پسر داره، ایرا گفته سیوم خدا است. نگه او بیقلا ایرم یک بار فکر بکنه که اگر چنین گفت است پس زن خدا کی است. ولم تکن له صاحبه، حالا که نیست او را همسری. و خلق کل شیء آفرید، هر چیز را، و هو بکل شیء علیم، و اوست به هر چیز دانا. ذالکم الله، اینیست معبودی بر حقی که بدیع سماوات و الارض است. ذالکم الله، اینیست معبودی بر حق، خدای متعال ربکم پروردگار شما، لا اله الا هو، نیست معبودی بر حق جز او. خالق کل شیء فعبدوه، پیدا کننده هر چیز است، پیدا کننده هر چیز است، فعبدو، پس خاص او را پرستش بکنید. و هو علی کل شیء وکیل، و او بر همه چیز کارساز است. و هو علی کل شیء، و او بر همه چیز وکیل و نگهبان است، بر هر چیز مسلط است. لا تدرکه الابصار، در نمیابند او را چشم ها، به اندازه خالق عظیم بزرگ است که لا تدرکه الابصار، در نمیابند او را چشم های کوچک ما و شما. و هو یدرک الابصار، و او در میابد چشم ها را، او چشم های ما را میگیرد. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، چشمت غلطی بکنه کج بدبد الله اتو میفهمد. ببینید دیدن چشم آیا به غلطی بود یا قصدی بود، چی رقم بود. الله چشم تهم میبیند و نیت تهم الله بلد است. و هو یدرک الابصار، و او در میابد چشم ها را. و هو اللطیف، و او نهایت مهربان. الخبیر، آگاه است. و هو اللطیف، نهایت مهربان است. بدان بغیر خدا چرا چشم میزنی؟ و هو اللطیف، او نهایت مهربان. الخبیر، آگاه است. قد جاءكم بصائر من ربكم، بتاقی آمد برای شما نشانی ها، من ربكم، از طرف پروردگارتان. فمن ابصر فلنفسه، پس هر کسی که دید فلنفسه، پس به منفعت خودش دید. هر کس که دلائل قدرت خدا را دید به منفعت خودش دید. و من عمی فعلیها، و هر کسی که نابینا من از دلائل قدرت خدا، فعلیها، پس نقصانش هم بر ضد خودش است. و ما انا علیکم بحفیظ، و نیستم من بر اعمال شما نگهبان، ما با اعمال شما نگهبان نیستم، نگهبان کرام الکاتبین است. و کذالک نصرف الآیات، و همچنین گوناگون بیان میکنیم آیات خود را. ولی یقولو درسته، و تا گویم که از کی خوانده است. ما آیات را اتو برتون بیان میکنیم که به وقتی که مفهوم پیبری نگیری از کی را یاد گرفتی. ولی یقولو، و تا گویم درسته، از کی خوانده. ولی نبینه لقوم یعلمون، تا بیان کنیم آن را برای گروهی که میدانن، برای گروهی که میدانن این تو برش بیان میکنیم، هیچ پروفیسر چونین درس نداده باشد. بناهم اتبع، پیروی کن، ما اوحی الیک، آن چیزی که حکم کرده شده به تو، اوحی الیک، پیروی کن آن حکمی که به تو آمده است، من ربک، از طرف پروردگارت. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او. و اعرض عن المشرکین، از مشرکان کناره بگی. و اعرض عن المشرکین، رو بگردن از مشرکین. ولو شاء الله ما اشرکوا، و اگر میخواست خداوند متعال آنها شریک نمی آوردن. یعنی تو نمی که اقه دلائل است چرا اینا شریک میارن. اگر خدا بزرگ کسی را موحد میکرد، بس امتحان در کجا بود؟ ولو شاء الله ما اشرکوا، وگر میخواد خداوند آنها شریک نمی آوردن. و ما جعلناک علیهم حفیظا، نگردانیدیم تو را علیهم بر ایشان حفیظا، نگهبان. و ما انت علیهم بوکیل، و نیست تو علیهم بر ایشان بوکیل متعهد. تو به متعهد نیستی که اکمن از دستش بگیری و داخل جنتش بکنی. تو پیام حق را برسان، ولی اگر میخوای پیام حق برسد این نکات در نظر بگیریم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، و بعد نگوید آنان را که اینها پرستش میکنند. يدعون من دون الله، پرستش میکنند بجز از خدا. چرا؟ فیسبوا الله، پس آنها بد خواهند گفت الله را. عدوا بغیر علم، از بی ادبی، از بی ادبی به الله داد میزند. مسلمان چی باید بکنه؟ تا

تمام شد کلمه پروردگار تو بچی به نزول قرآن کریم، صدقاً در راستی در آنچه که میگوید و عدلاً و به انصاف در آنچه که حکم میکند. لا مبدل لکلماته، نیست هیچ تبدیل کننده سخنهای او را، و هو السمیع العلیم، و اوس نیک شنوا به اقوال بندگانش، العلیم داناست به اعمالشان. روحی اساس این چیزی که به تو آمده ای پیغمبر ثابت و راست و دقیق است. بناهن و این تطع اکثر من فی الارض، و اگر تو فرمان بری اکثر آن مردم را که در زمین سکونت دارن، یو دلو گمراهت میکند. اگر بیشترین مردم را تو پیروی بکنی در راه و رسم زندگیشان، یو دلو گمراهت میکند. ان سبیل الله، از راه خدا. چرا؟ این یتبیعون الا الظن، پیروی نمی کنند اکثر مردم مگر گمان را، و این هم الا یخرسون، و نیست نیشان مگر تخمین خورندگان، مگر تخمین کنندگان. اکثر مردم سیستم زندگی پیام خود را به اساس تخمین به پیش می برد. قرآن کریم به این آیت دموکراسی را چی می کنه؟ ختم می کند، ردش می کند. و این تطع اکثر من فی الارض، اگر پیروی بکنی اکثر از مردم را، بگذاری که مردم چی میخواد. مردم همه را دوست دارن که تمام روز فحاشی بوده باشد، تمام روز ساز آواز و موسیقی بوده باشد، تمام روز زنا لش بگردن، اختلاط وجود داشته باشد، رشوت ها وجود داشته باشد، هر کس به اندازه خودش حکم بچلاند. امیر اجازه میدی؟ بنان چقدر باور دارم که تابع اکثریت مردم انتخابش چی گونه خواد بود؟ میخوام در یک نقطه را اضافه بکنم. اجزا نظام از نظر دین توسط شورای اهل حل عقل تثبیت میشود، بعد از او بار برای گذاری و میگذاشته میشود. به این شکل نیست که در دموکراسی است. در دموکراسی هر کس میتونه خدا کاندید بکنه، مردم سازنده به سازنده رای میده، شرابخور به شرابخور رای میده، بیدین به بیدین رای داده برود، دیگه هر کسی که زیاد شده مو دیگه حکومت بکند. از نظر فقه اسلامی چنین نیست. کسایی که شروط امامت و شروط رهبری در اون نبوده باشه، اون نمیدونه خدا کن او خدا انتخاب بکنه، خدا کنه که کلگی بگوید. بی سواده را ما جمع کردیم در پارلمان بردیم که علف بیره یاد نداره، ولی خدا نمیشود هر بی سواد بگوید که من ملک هستم. تو ملک هستی در جایت بشین، اونجا رفته نمیتونی، اونجا بر خود شرایط دارد. اونجا در پارلمان چی که بس قانون اجور میکنه، بی سواد قانون اجور کده میکنه. بنا این خورای حلش نیست. از نظر فقه اسلامی کسایی که خود را به یک موضوع پیشکش میکنند باید مواصفات داشته باشد: ایمان به خدا، تقوای شخصی، در ضمنش علم، عدالت، فهم و زیرکی، کلش باید کتش بوده باشد، تحصیل باید داشته باشد. نیمه از پارلمان بی سواد است، علف یاد ندارد، اینمیال رشخند بر رشخند، عجیب است. قسم باخت زیوتن که جور می شود. ملت هم باز ملت هم از نظر جمهوری می فهمی چی کار می کند. و در هرات و در افغانستان، در کابل، یک تعداد به مقبولی کسی رای انداخته، این را پرسان نمی کنه که کی است. شما این را خبر دارین، فقط به خاطر که قوارش خوبیش است، به خاطر ازی رای انداخته. پس این ملت هم حق انتخاب داره، به این ملت هم میگذارن که دموکراسی بوده باشد. اینا تمیتونه که رأی خود را ارزش بدهد، که رأیی که من مندازم به خاطر چی مندازم، از این ما چی را میخواهیم. بنام قرآن میگه که پشت زیاد مردم نگر، و این توته اکثر من فی الارض یضلو، اکثر مردم که پیروی بکنی گمراهت میکنن، گمراه میکنن، از کسایی رو روی میکنن که خودشان در غمشان مفتکی، ولی از این چی جور میکنی. مستقیم.com تقدیم میکند. یضلو کن سبیل الله، از راه دین گمراهت میکند. در زندگی تو من ببینین یکان بار که مسیر و حق زیر پای گذاشته میشد، غالبا مردم چی میگن؟ آلگون که بگذارش، اگر فرق نمیکند، هر کسی که هر جنایت بکنه خیر است، آلی فکرش قرض نگی دیگر، هر چی که گفت هیچ گفی نیست. یضلو کن سبیل الله، این یتبیعون الا الظن، پیروی نمیکن مگر گمان را. اگر زیاد مردم را پیروی بکنه، کلگی سخی جان میره در نوروز، دیگه پیرویش میکنه، میگه سعیش در جنده بالا میشود، این درست است. و مردم فهمتو میگوید دیگه. اگر این مردم اله بکنی و بگوی که صرف صحیح هست، به طرف کفر و شرک دیگه مردم را سوق میدهد. این مردم اگر بگذاری و به خواسته های خودشان از اینجا حرکت بگو در روزه حضرت علی کرم الله وجهه بشین ساز و سرنای زده برو، زنای فاحشه را از تاجیکستان دعوت بکو جا گرکسانش، شرابها را بخو، باز نامشم دین بگذار و خوشم برش بوده باشین، نه ملا چیزی بگوید نه آمی چیزی بگوید. و این توقی اکثر من فی الارض یضلو کن سبیل الله، چقدر جناعت بزرگ است که تو برو و بزرگترین انسان در روی زمین حضرت ابوبکر، حضرت علی کرم الله وجهه در جوار روزش رقص و شراب خود شروع بکن، باز نامش هم بگذاره ولی سر دیگه ای خواه از انانات ماست. انانات نیست، گمراهی است، بیدینی است و باید ختم شود و باید اجازه برش داده نشود. بنان اگر دین رو به مردم بگذاری، مردم این تو چیزی جورش میکنه، جنده بارا میشد تو و جور میکنه، چند مدن دستمالای چطل و پاک سر دور میتر و دیر در سر مندی هم بالا میکنه، توقی منده ای هم بالا شد، توقی کارتی چار هم بالا شد، توقی فلانه صاحب هم بالا شد. اینی رقم چیزا را با مردم میکنن، در رای حق دعوتش بگو بگو یک مسئول جور میکنم بیان که کار بکنیم، در برکت برد من دازن آلی برش بگو که شوله شیرین و سوز و تلخ و شیرین پخته میکنن سر دعوت برنج پخته میشاد. این مردم این تو از جان خود دین جور میکنن، اگر اینا را به مردم بگذاری یضلوا عن سبیل الله، از راه دین گمراهت میکنن. چرا این یتبعون الا الظن، پیروی نمیکنه مگر فقط گمان را. تو برش قرآن میگی این گمان خدا نگه سعی برا رواج ماست دیگه، سعی با انانات ماست سعی چه تو بکنیم دیگه، انانات ماست رو بگذارم دیگه که امگوت بامیان هم ترسته شود دیگه، خویه میگوه انانات بود مرمون پیش میرفت دیگه. از این خاطر همیشه طبقه عوام جز از گمان شی دیگر را پیروی نمیکند. و این هم الا یخرسون، و همه ایشان فقط تخمین میکنن، نیستن ایشان مگری که کار و زندگیشون رو به اساس تخمین خیرت پیش میبرد، حالا که دین به خیرت پیش برده نمیشد، دین به دلیل پیش برده میشود. ان ربک هو اعلم، هر پروردگار داناتر است، من یضل عن سبیله، به کسی گم میشود از راه راست، و هو اعلم بالمهتدین، و او داناتر است به کسایی که براه او هستند، براه کسایی که راهیاب هستند الله به او هم عالم هستند. خب راهیاب کی از عالما؟ چرا از عالما استدلال نمیگی؟ از عالم کسی پرسان نمیکنه، از بیر یک شیخ بیقل که دینه نمیفهم از او مردم پرسان میکند، از علم پرسان بکن عزیزم، برو از کتب عالما بشین. از این خاطر میبینیم که قرآن کریم از این آیت به بعد برای ما شما تا آیه 121 گمراهی مشرکین را در ضمن من از ذبائح آنها را بر ما بیان می‌کند، چون بعد از ذبیحش هم نخو، خیراتش هم نخو. فکولو، پس بخورید مما ذکر اسم الله علیه، از آن حیوان یا ناز مذبوحهی که یاد کردش و بر بالای آن نام خدا، از او خیرات استفاده بود که به نام خدا شده، نظرهای غیر الله را نظر ترک بکنه، صحیح شده؟ نظر در هر چیز نظر، از برای خود یک بار نظر خود تعریف بکنه، نظر خود باید تعریف شود. در روز عاشورا تمام روش یا نظر میکنه، اول بگو نظر چی هست؟ تو نظر و صدقه را یک فرق بگذار، نظر و صدقه را فرق بگذار. به نام نظرها میروند ترقی کرده که شروعید یک دونه گسپند از افخه بکنند، ایران به نام نظر تیر میکنند، غیر الله خیلی هستند. یک کسی که میایه آروزه که دفانه میره باید میگه اقلا سای به میتاج یک مرغ خود یک خونه خود بریزانه، استغفر الله. شما ایره ببینن اول خود یک گسپند و گو باید دفعه شد، اگر نشد باید میگه اقلا هم یک مرغ خود تاجش خود زخم بکنه. اینی رقم گفاست، الله میگه که نه، فکولو مما ذکر اسم الله علیه، پس بخورید از آن حیوان مذبوحی که یاد کردشده نام خدا بر آن، ان کنتم بی آیاته مؤمنین، اگر شما به حکمهای او ایمان دارید، اگر به حکمهای الله ایمان دارید پس این کار بکنید. امام ابو داود از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که مردمی آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام و گفتن که یا رسول الله، اینا ناکل ما نقتل، چیزی را که ما میکشیم او را خود میخوریم. ولا نقتل ما یقتل الله، آنچه که خدا او را کشته او را سر ما منع میکنی. عجیب نیست؟ ما تو بعد از خود قطع میکشیم او را میخوریم، و حیوانی که خودش میمره و مرض خودش برچی خودش، او را تو بر ما میکیره نخو. الله را نازل کرد. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، و چی شما را که نمیخورید از آن حیوانی که نام خدا در انگام ذبحش برده شده. و قد فصل لکم، و حالا که واضح کرده برای شما ما حرم علیکم، چیزی را که حرام گردانیده بر شما. الا ما اضطررتم الیه، مگر آن که مجبور شوید به سوی آن. چی شده شما را که از او حیوانی که به نام خدا ذبح میشه از او نمیخورید، که میروید به او حیوانی که به غیر الله ذبح شده از او میخورید، یا او حیوانی که خودش مرده باشد به مرض خود شما از او میخورید، بلکه به نام خدا که ذبح شده از او بخورید. و قد فصل لکم، حالا که واضح کرده برای شما. چون سوره سوره مکی است، فصل را به معنای مضارع ترجمه میکنیم که و قد فصل لکم، حالا که تفصیل میبخشد شما را، بیان میکند بعدا برای شما ما حرم علیکم، چیزی را که حرام گردانیده بر شما. الا ما اضطررتم الیه، مگر آن که مجبور شوید به سوی آن. اگر مجبور میشی باز برو و میته را بخور، غیر از اون نباید بخوری. و این کثیرا لیضلون، و هر آن بسیاری از مردم گمراه میکنند مردم را به احوائهم، به خیالات خودشان، به غیر علم، بدون تحقیق. بیشتر مردم را به خیالات خود چی میکنند؟ گمراه میکنند. خیالات ها در افغانستان هم رواج زیاد داشت. زن ها یک خیال جور کرده بودن این سال های گذشته، چند سال پیش یادم میاد که این رواج زیاد همیشه محصولین از این پرسان میکنند. صاحبی نظری که داریم چی رقم است؟ خب چی رقم نظر است؟ چیزی را پخته میکنم، باز گفتن که این مردا نبینه. اگر مردا ببینه باز جزا بیشتر شده میرود. هر خانه بر خود یک جنجال جور کرده بود، تمام روز با او هر کس که در او نظر حضور پیدا میکنه او هم مکلف بود که باید یعنی چی بکنه، یک نظر دیگر را باز جور بکنه دیگر. دیگه ده ها رقم دفعه است که با احوای خودشان مردم را گمراه میکنه. ولد نانم پرید از او خاطر میمان میاد، چشمم شور خورد سید انتو میشود، دیگر در دل من تو گشت اندو میشود. از برای خدا کلتان ولی خدا شدن بکنه که همیشه الهامات به طرف شما میشود. اینی رقم گفاست بعض مردم را گمراه میکند به خیال بیافی هایشان، اصد دین کارا را جور میکند به غیر علم، بدون دانش. دانش نیست امرایش گپ میزند. او روز گذشته یک زنکه آمده بود در خاره ما، بر من که مولای سر سرما ایچی پریاش شد. خود دیگه شش تو دیگه من چی کدم میتونم دیگه دلش هست حالی بر من نصیحت میکنه که تو رسی تو رسی تو رسی آنه که من مشناسه میخاره تمام روز در استخبارات کار میکنه، ولی ای هم پری بالا شد دیگه. از برای خدا انسان اقا باید گمراه نبوده باشه که هر کس بنام دین دیگه شروع بکن سر یکی پری میشنه، سر یکی جن میشنه، یکی غیب میگوید، یکی از آن خود گفت میزند دیگه. به احوائن به غیر علم بدون دلیل. ان ربک هو اعلم بشک، پروردگار تو داناتر است، بالمعتدین، به تجاوز کنندگان از حق. از تجاوز کنندگان از حق الله سرچی است، سر او عالم است. بنار که عالمش میگذاریش قانون خدا را ترک بکنی، قانون غیر خودت را بخوایی، الله تو رحمتو میمونه. از این خاطر حکم میدهد الله و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، ترک کنید آشکار گناه را و باطنه پوشیده گناه را. اردویش ترک بکن، اردویش ترک بکن. ظاهر گناه چی هستن؟ که تو با ما انزل الله را ترک بکنی قصدن به غیر ما انزل الله بروی. باطنش چی هست؟ که غیر ما انزل الله را خوش داشته باشی، همین قصه‌گاه های مخ مفته دوست داشته باشی دیگر، همین که هر کس خیال پلاوه جور بکنه و تو خیال پلاوهش قبول بکنی. آسه به ما تو رست اما تو رست، یکی از دلش خبر باشه، یکی از خانش خبر بدهد دیگر. و ذرو بگذارید ظاهر الاسم. ظاهر اسم چیست؟ میگه شرکت. امام نصفی در مدارک ظاهر الاسم را به شرک فعلی ترجمه میکنه. عملا شرک نکنید و باطنه و شرک اعتقادی نکنید. اردو شرک نبیار، نه شرک ظاهری بیار و نه هم شرک اعتقادی. اردوی شوار دار. ظاهر اسم شریعت خدا را عملا زیر پای نکو و باطن او و شریعت خدا کم نبین به شریعت خدا. ان الذين يكسبون الاثم هر نوعانی که کسب میکنن گناه را سیجزون بما کانوا یقترفون ان قریب جزا داده میشوند بما کانوا یقترفون با آنچه که میکردن با آنچه که میکردن و آنچه که حاصل میکردن الله مطابق به حصول اما عملشان پاداش برشان میدهد. حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه میفرماید که ما به پیامبر خدا علیه السلام پرسان کردم از گناه، گفتم که یا رسول من اسم امی گناه چی است؟ فقال النبی صلی الله علیه و سلم الاسم ما حاک فی صدرک و کرهت ان یطلع علیه الناس. گناه است که در دلت چیزی بگردد و نمیخوای او از او خبر شوه مردم، یک کاری در دلت بگردد و تو او را از مردم بپوشانی و نمیخوای که مردم ترش خبرش، اونو گناه هستم کارانک.